rijdt ook een kar rond hier, zie ik. Even kijken wat het is. Het zal van de kinderafdeling zijn. Hallo! Hallo, wat is dit voor moois? Wat is dit voor moois? Een alienschip. Hallo! Een alien! Ah! Nee! Het zijn allemaal rare draadjes! Maar alien, mogen we even aan u voelen? Want wij zijn op expeditie, op onderzoek naar de aliens. Oh ja. Mogen we even voelen hoe je voelt? Oh, heb je een vraag voor de alien? Hoe bent u zo groen? Ik was een beetje geschrokken. Ik ben me helemaal groen geschokt. Heb jij een vraag voor de alien? Meer vragen? Wil je wat vragen? Jullie zijn nog even voelen? Ja, maar ja, ga maar zitten. Ja, het is wel buitenaards, hè? Pas op. Maar je kan even nu een alien voelen. Heel zachtjes voelen. Nee, dat niet de alien. Hoe was het dan? Ja, nou, de kindjes waren nu aan het voelen. Een soort alienschip dus wat hier over het veld trekt met muziek achteraan. Oh, een heel instrument hier. Wauw! Toekomst muziek! Geweldig! Nou, dit is toekomst muziek schijnbaar. Een soort drumstel op wieltjes. Het heeft er alle schijn van dat spons en draad zo meteen gaan optreden hier.